राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल द्वितीया मंगलवार विक्रम संवत 2059 14 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। बात है, बातों सबको अनुभव होता ही होगा कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ये तो सबके लिए ठीक है, सब जगह परिपूर्ण है। दूसरी बात है कि सबके मालिक परमात्मा है। तीसरी बात है कि परमात्मा ही है सभी वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, एक ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, तो वही है। और इनके बाद जो चीज है वो हुई, उसमें सब परमात्मा है, ये उसकी अंतर्गत आ जाती है। केवल परमात्मा, वे परमात्मा ही प्रेम और प्रेमी के रूप में प्रकट होकर और एक प्रेम की लीला कर रहे हैं, उनके सिवाय कुछ नहीं। प्रेमी और प्रेमास्पद वो एक ही, वही प्रेमी बने, वही प्रेमास्पद बने, प्रेम ही लगा रहे हैं। ये दृढ़ता से पकड़ने की बात, अंत में ये बात सिद्ध होगी, सिवाय परमात्मा कोई चीज हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, कोई संभव नहीं। दूसरे परमात्मा है संसार रूप से, वो अधिक रूप से अनेक रूप से उन्होंने परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेंगे। जो वाणी से जिसका वर्णन नहीं होता, ऐसे परमात्मा है। ये आखिरी सब में एक परमात्मा ही है, परिपूर्ण सम शांत घनवान घन। वाणी से जितना वर्णन करे उतना ही कम है, और वास्तव में वो वाणी से अतीत है, विलक्षण है। वासुदेव सर्वम, ये तरे हो जाता है, फिर ही है, सब परमात्मा है। इस पर दृढ़ विश्वास करे कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। दृढ़ विश्वास से इस बात को मान स्वीकार करे कि परमात्मा ही है। हम उसको समझ नहीं सकते। भगवान ने कहा है न मे विदुष पुरना, देवता लोग जानते नहीं, न मे विदुष पुरना प्रभु न महर्षय, महर्षि भी जानते नहीं मेरी उत्पत्ति कैसे होती है। क्यों नहीं जानते? हम आदि से देवाना महर्षि देवदाय महर्षि जितने हुए सब आदि में मैं ही था, और कैसे जाने। जैसे मनुष्य अपने माँ बाप को जानता नहीं, मानता है, मानता है, जान नहीं सकता पिता को कैसे जाने। वो था ही नहीं पहले, फिर पिता बने, जो माँ बनी उस समय तो ये था, बाप के समय तो केवल पानी ही बूंद है, वो क्या जाने। माँ के समय पूरा बन गया था, परंतु किसी को भी याद नहीं है कि ये मेरी माँ है, मैंने इसे जन्म दिया है। मान रहे हमारी पुत्रिया माँ, ये हमारे पूर्व ये पिता है, मानते हैं जान नहीं सकते। जाने जब मेरी सत्ता ही नहीं थी अपने, जाने क्या अपना था ही नहीं, अपने पैदा ही पीछे से हुए, तो पीछे से पैदा होते जाने क्या, मानना ही पड़ता है माँ। जब एक मनुष्य अपने माँ बाप को भी नहीं जानता तो संसार के आदि में परमात्मा ही थे, उसको छोड़े कैसे, माना ही पड़ता है मान, क्योंकि वो उसके बिना हम कहा जाए, बिना माँ बाप कोई होता नहीं। इस बात से हमारी पिता है माता है, ना मेरे दूसरों को ना प्रभुना मास्या, हम आदि देवाना मर्षिना सर्वसा, मर्षियों का देवताओं का सब प्रकाश है हमारी, सब प्रकाश है। माँ जन्म से भी आदि है, इनको शिक्षा से भी आदि है, और ये तप करके बड़े अच्छे अनुभव किया, उनका भी मैं आदि हूँ। इनमें तपस्या आदि भी पिछले वह मेरे से हुआ है, तो जाने जान नहीं सकते, मान सकते नवे भी दोस्त ना प्रभु न मार्या, हम आदि देवा न मान यो माँ माधे मानदेन्द्र अज मानेन्द्र मरे थे अनादि परमात्मा है, ऐसा मानना चाहिए। माया बिना रह नहीं सकते, प्रतिष्ठा भी बढ़ जाता चाहिए। माँ बाप के सिद्धि के लिए हम हैं, ये एक आशा है माँ बाप के बिना। ईश्वर से मानते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा के बिना हमारी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, हम और लोग जानते ही क्या जाने। तो हमारी सत्ता सिद्ध होती है, इससे परमात्मा है, वो जानना है, वो मानना है, वो जानने में कम नहीं है, बड़ी दृष्टा से। तो संसार मात्र है, जड़ चेतन स्थावर जंगम बहुत, वो बीज माम सर्वभूता नाम, सब प्राणियों का बीज है वो। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होते हैं, बाजरे के बीज से बाजरी पैदा होती है, और परमात्मा से सब पैदा होते हैं। वो बीज बड़ा विचित्र है, और फिर बीज अनाज नहीं होता, हर एक वृक्ष अंकुर देकर के नाश हो जाता है, बीज नहीं जाता, दूसरा बीज बड़ा ही बन गया, वो बीज रहता नहीं। अरे परमात्मा में कुछ फिक्र भी होती ही नहीं, वे फैजे हो जाते हैं, आनंद संसार प्रकट हो जाता है, परमात्मा वैसे ही वैसे ही रहते हैं, सब परिपूर्ण। परमात्मा को सब फर्क नहीं पड़ता, बीज से वृक्ष पैदा होता है तो वृक्ष पैदा होने पर बीज नष्ट हो जाता है, वृक्ष पैदा किया वृक्ष, पर ये सनातन बीज है ना, अनादि बीज है, सब पैदा होते हैं, और बीज बीज में भर पड़ते ही नहीं, बीज बीज भर पड़ते ही नहीं, वो है जो जो ऐसे सबका आदर है वो परमात्मा है। तो सबसे पहले परमात्मा है, सबसे पहले तो सब उत्पन्न होने वाले है, उत्पन्न होने वाला से पहले उत्पादक होता है, माता पिता पहले होते हैं, तो परमात्मा सबसे पहले है, हम आदर देवाना वार्षिक सर्व सब प्रकार से हम आदि है हम पर है सब प्रकार से तपस्या से ज्ञान से और जन्म से सब प्रकार से भगवान है वे भगवान हमारे हैं हमारा और कुछ नहीं है हमारे भगवान है। ये जो ध्यान दे हो हम उत्पत्ति और विनाश वाले को अपना मानने ये गलती होती है। हमारा है उत्पत्ति विनाश रहित वो हमारा है उत्पत्ति और विनाश होता वो हमारा नहीं है। पदार्थ सब उत्पन्न होते हैं और क्रिया सब आरंभ होती है क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो जाती है और वस्तु पैदा होकर नष्ट हो जाती है तो क्रिया और पदार्थ हो गए ये उत्पत्ति विनाश वाले हैं। इनके उत्पत्ति विनाश को करने वाले उत्पादक आदि इस वास्ते परमात्मा है हमारे हमारे परमात्मा हम परमात्मा के हैं। हमने जो संसार को अपना मान लिया ये गलती करी है अपना नहीं है ये संसार उत्पन्न क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति होती है वस्तु पैदा होती है नष्ट हो जाती है ये सदा रहते हुए और परमात्मा ना पैदा होते है ना नष्ट होते वे हमारे हैं हम उनके हैं जो मिलती है म्यूट हो जाता है वो चीज हमारी नहीं होती मिली और म्यूट हो गया उसका हमारी हुई हमारी तो वो है हमारे से पहले है हमारे पीछे पीछे वो रहेंगे वो हमारे हैं हमारे प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं मई वंश जीव लोग ईश्वरांश जीव अभिलाषी ईश्वरांश तो ईश्वर जैसा तुम्हारा संबंध है बस काम इतना ही करना है ईश्वर के साथ संबंध मानना है इस नाशवर के साथ हमारा संबंध नहीं है संबंध रहेगा ही नहीं शरीर के साथ संबंध कितना रहेगा ये रहने वाला नहीं है और भगवान के साथ संबंध मिटने वाला नहीं है और वो संबंध है और भगवान पहले है और हमारे साथ हरदम रहते हैं हम नरकों में जाते भगवान तो रहते साथ स्वर्ग में जाते भगवान साथ में वैकुंठ में जाते भगवान साथ में मित्र लोग में जाते भगवान साथ में हरदम साथ रहते कभी होते ही नहीं तो सब लोगों ने समझा कि हमारा तो भगवान ही है और कोई साथ रहने वाला नहीं कोई माँ बाप भाई स्त्री पुत्र कोई साथ सब किनारे हो जा रहे साथ रहते ही नहीं रह नहीं सकते नहीं है उत्पत्ति विनाश हो रहे हैं क्रिया मात्र प्रारंभ होता है नाश होता है पदार्थ मात्र उत्पन्न होता है नष्ट होता है आदि और अंत होता है देखा और हम आदि और अंत से रहते हैं तो हमारा परमात्मा आदि अंत रहते हमारा परमात्मा भी आदि अंत से रहते हैं तो सदा रहते हैं सदा बने तो उसके साथ ही प्रेम करना चाहिए जिसके साथ हरदम रह सकते हो संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो सदा साथ में रहे ये शरीर है सब छूटेगा संयोग नियोग संयोग नियोग प्रकृति की जितनी चीज है सब संयोग नियोग सब असंयोग वियोग होता है परमात्मा वियोग होता ही नहीं होता ही नहीं संत लोगों ने पहले मिलाया संत स्वरूप भरी समझिया देवी जगत को उठ पीछे देखी बिगड़ थी तो पहले ही बैठा रूठ उसे बिगड़ी भैया तो पहले से जयराम जी ने पहले इसे अपने मन नहीं करे करो तो रोना पड़ेगा आता रोना पड़ेगा नाशवान अपना मानो कर रोना हाथ आएगा रोना एक राजा की बात बताई थी नी एक पंडित थे ब्राह्मण अच्छे पढ़े लिखे राजा के रह गए कथा करते राजा की मित्रता हो गई मित्रता होगी तो मित्रता होगी तो आप जैसे करे आप ही ब्याह कर दो बना तो बाबा मानते रहे कहा घर चाहिए घर घर सामग्री चाहिए आदमी चाहिए ऐसा चाहिए सब राज से हो जाएगा सब राज से हो जाएगा तो विस्तार नहीं करो संक्षेप नहीं कहो अरे कोई छोरा छोरी मरेगा तो रोगेगा कौन रोज रो तो आपको पड़ेगा तो राजा मुझे रोने का कहूंगे तो मैं तेरे तो रोने का कहूँ और तो राज करेगा सभी तो मैं राज रोगे रो ये काम तो आपको करना पड़ेगा हमारा नहीं करना रोने का काम हमारा नहीं तो ये तो कब आप हो जाना पड़ेगा तो वही अपने तैयार नहीं थे उसे काम तो सब राज कर देगा रोना काम तो आपको करना हम बेटा आप अपने राज रोवे आकर तो रोने काम तो पड़ेगा भाई ऐसा काम नहीं ऐसा काम नहीं तुम्हारा मित्र होकर रुण काम देते मेरे को और सब काम तो राज करेगा सब राज करेगा रोना काम था बेटा आपका मरे राज रोए ये कैसे हो रोना तो आपको भरेगा तो ऐसा काम नहीं दूसरा काम तो सब राज करे रोना काम था अब रोए दूसरे कैसे क्योंकि तो माँ बाप ही होगा रोना काम आराम से नहीं होगा ये तो आपको करना पड़ेगा तुम भले आदमी हो पर रोना काम लेते हमारे को रोड़ोगे तुम और सब राज करेगा रोना काम तो आपको करना पड़ेगा संसार ये संबंध रखोगे तो रोने का काम आपको पड़ेगा और तो सुविधा ये काम को दुआ आपको करना पड़ेगा तो बस हमारे सुना नहीं तो ये बात हमारा संसार के साथ समझ रोएगा तो रोने का काम तो पड़ेगा भाई आप मरो तो तीन बात होगी आप मरो चाहे बेटा मरो चाहे दोनों मरो रोना तो आपको पड़ेगा तुम मरते रहो एक मरते रहो रोना काम आप करो कृपा करो रोना काम तो संसार से संबंध रहे रोना पड़ेगा ये ऐसी ध्यान है रोगे संसार के साथ अपना अपना रखो तो रोना पड़ेगा आपको और सब राज करेगा सब रोना तो आपको पड़ेगा ये बात है सर तो संसार को अपना माने उसको रोना पड़ेगा अब आप ही मर्जी दे रहे हो भगवान से मन रखो चाहे संसार रखो रोने की शौक हुआ तो ये संसार है रोना तो आपको ही पड़ेगा बेटा तो आपका मन है ये तो वर्ष दर्शन और तो सब राजा बनेगा, घर बना देगा और दे देगा, चीजें बनता है, सब राज्य हो जाएंगे। रुणन खुद हो गया, वो रुणन तो हमारे रोने की शौक नहीं है, ये हमारी चाहिए। रोना नहीं पड़ेगा, वो कब मगर रोना तो आपको पड़ेगा। बेटा आपको मरे रोगराज तो संसार का संबंध रखा तो रोना पड़ेगा, ये बात है। रोना काम आपको पड़ेगा और करूंगा और करूंगे, और भाई बंधु संबंधी कुटुंबी प्रेमी सब काम कर देगा, रोना तो खुद ही पड़ेगा, ये काम तो खुद करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा काम नहीं करना तो संसार में समझ रहेगा कि उसे रोना तो पड़ेगा, रोना रोना भी पाते आया, आपके पाते रोना आया, आपके हिस्से में आया, फिर करो तो आपके पाते तो ये है रोना। भाई ये अगर देखा है हाँ से वो तो बदले आदमी रोना काम पीछे तो रो जगह से आप रोड़े तो संसार से संबंध रखेगा, उसको रोना पड़ेगा, रोना खुद को पड़ेगा, ये दूसरे नहीं करेगा। ये तो आपके हिस्से की बात है, आपको तो ये करना पड़ेगा। लोग रोने काम देते हैं, ऐसे ही रोने काम नहीं रहेगा, आनंद का काम रहेगा। तो संसार से संबंध मत रखो फिर रोना नहीं पड़ेगा, संसार से संबंध मत रखो फिर रोना काम नहीं पड़ेगा, संसार से संबंध रखो थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। ये ना पाऊंगा ये नफा है, ये नफा चाहिए तो करो भाई, ये मारने चाहिए। रोने के बिना काम चला है नहीं। संसार का संबंध रखना हो तो रोना पड़ेगा ही, चाहे आप मरो चाहे छोरा मरो चाहे लुभाई मरो, नाश मात्र का संबंध रखे तो रोना तो पड़ेगा ही, संबंध रहता नहीं, समझ जाता रोना होता, रोना नहीं तो बस। तो संसार का संबंध रखो, संसार का संबंध छोड़ दो रोना छूट जाएगा, रोना छूट जाएगा, रोना संबंध छूट जाएगा। संसार संबंध नहीं है, संसार का संबंध छूटा और रोना छूटा, संबंध रखो तो रोना पड़ेगा। सशादु जो हमारा सेव है हमारा, उसमें घासा लग गया, क्या करे, रो रो करो, बिताप करो, समझ तो यही बात है। आ रहा था तो एक चंद्र का है, संसार का संबंध छोड़ो, रोना नहीं चाहते हो तो रोने की शौक है तो संसार में, ये लुगाई है, ये मैं बेटा है, ये भाई है, ये मित्र है, ये संबंध है, जितना समझ जोड़ो रोने के लिए, सिवाय रोने को और कुछ नहीं, रोने के शौक में समझ जोड़ो। नारायण नारायण नारायण नारायण शिव। सात आया था।